یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ ملازمت میں سستی کی تنخواہ کٹوانے کا اندازہ کیسے ہو؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے. اس میں یہ صورت بن سکتی ہے کہ کبھی کام میں سست پڑ گیا تو خود غور کرے کہ معتدل یعنی درمیان انداز میں کام کرتا تو کتنا کر لیتا. مثلا کمپیوٹر آپریٹر ہے اور روز کی 100 روپیہ اجرت ملتی ہے، درمیان انداز میں کام کرنے میں روزانہ 100 سطریں کمپوز کر لیتا ہے، مگر آج محض سستی یا غیر ضروری باتیں کرنے کے باعث 90 سطریں تیار ہوئی، تو 10 سطروں کی کمی کے 10 روپے کٹوتی کروا لے. اگر کٹوتی نہ کروائی تو گناہگار اور نارے جہنم کا حقدار ہے. ٹیلیفونیا کا ایک عام مرض ہو گیا، موبائل پہ لگے رہتے ہوں گے، یہ موبائل پر اگر ذاتی کام یا ایسے فالتو کام جس جو عرف و عادت کے خلاف ہے، اس کا تعلق نہ اس نوکری سے، اس کی وجہ سے بھی کام سست پڑے گا تو تنخواہ تو کٹوانی پڑے گی اتنے حساب سے. اب یہ کمپیوٹر کا تو میں نے مثال دی، اس میں تو چلو آدمی حساب لگا سکتا ہے، 100 سطروں کی میں نے مثال دی، ہر کام میں حساب نہیں لگا سکتا، بہت مشکل ہے. لیکن مرحال یہ کہ ذنّ غالب کرنا پڑے گا کہ میں نے سستی کی وجہ سے کتنا مطلب میں نے کام روکا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.